الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين. سوره حامیم سجده کې د شبهات او جوابونو اوله شبهه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قران بیان کوه مکی والو ته نبی اعتراض وکړو چستا خبره زمونږه زړه ته نه کوزیږي زمونږه زړونه په پردو کې او ستا خبره زمونږ په غوږونو باندې ډیره درنه لګي مونږه دې اورېدو ته نه یو تیار. او دی ویلو چې زمونږه استامینز کړي رلوه یا فاصله ده نفعمل اننا عاملون مطلب دا و چې بس تخپل دین کوا مونږ بخپل دین کوو په یو بل بغم غرض نه کوو چیر چار ونه کوو یو بل سره خاموشه وخت وتیرو. اذن مطلب دا چې فعمل زته زور کوا زمونږ د دین رد کوا ان عاملون موږ به ستاسو د دین رد کوو مقابله ده بس لګیا ویو فلا جواب کو قل انما انا بشر سرا او مطلب د جواب یو دار چې اول د آیات سره لګي چې قلوبنا فی اکنتن د مونږ زړه پردو کې استا خبر او تنه کوزیږي او مونږ ستاسو خبرونه پوئګو پته وای چې انما انا بشرون زه باندې ما ستاسو په شانتي څنګه ستاسو زما په خبرونه پوئګې پارس کې تاسو سره یو يم انسانيت کې او عربیت کې او دغسې په قومیت کې هم یو خلق یو یو قوم یو یو انسانان یو څنګه زما په خبره نه پوهیږي. دویم مطلب یې دا دی چې عاجزي بیانې پیغمبر پاک چې زه خو بنده یم زما اختیار نشته چې دا خبره ستاسو زړونو کې وغورځوم دغه طاقت زما نشته انما انا بشر مثلکم. او زمونږ او ستا فرق دا دی ستاسو چې الله ما ته وحی کوي اوحی دلیل د نبوت رسالت ته نو کله چې پیغمبریم د الله طرف نه تاسو باندې دا فرض دي چې په ما به ایمان راوړې دې تمګورې چې تاسو په شان باندې شک نشتا لیکن دویم خبر اور پسید چی یوحا الیا ما تا وحی کیگی وحی چاہتا کیگی ناغا پیغمبری او پیغمبر باند ایمان راوڑ الفرض و واجبی کنا کتا سوار سوائیں خخلاصے ام نشتا بغیر دا دینا چی ایمان براوڑے و دو خبرو یو پر رسالت باندی چین نمان بشر مثلکم بل پا توحید باندی چانما الہکم الہ واحد تا دو خبر بخام خامنے پا دی شکنو پا دی اعتراضنو نشی اخلاصی دے ادویم چی دا رستو من بیننا و بینکا حجاب دیویلو مونگا استاد میان کدیر لوئے پاسلہ دا جواب داو انما نبشرن زخو بانده ما ملک نیم دا ملائکو دا اسمان جنی نیم پیرے نیم دا مونگا دا غیمین کدیر پاسلہ دا کلگ دا کدیر دا خمونگ تا دیر دا ولی وینو اینا چیو سلی نوینی نو سا غر پنا و سا گوتا پنا پختو محاوره دا کنا مستاو دا خبری مطلب خدا شو چلکا زمونگا و دا پیریانو او زمونگا و دا ملائکو مینز کی فاصله دا چیو بل نوینو نو زخو پیره نیما زخو ملک دا ملائکو ننیما چگن یو بل لیدینشو انما انا بشرون بنده ما او چې بنده انسانی ناغه به انسانان ویني کنه دا ځکه دا خلکو خبره غلطه و چې وی خضر علی السلام ژوندې دي الیاس علی السلام ژوندې دي چې ژوندې دي نو څوک نه ویني دا څنګه انسان دی او ویني څوک نه ها کچره ملائک وی یا جنات نو بیا ستاسو خبره صحیح وا چې انسان دی وسنګ ژوند دی او ګرځي په دنیا کې اوسو کی وی نه نه نو جواب مطلب داو چې نما نه بشر مثلکم ستاسو په شانتی باندې ما استاد ټوله خبره غلطی دی کدا وای چې ستاسو په خبره نه پویګو ولې زړه تنه کو زیدل لذي سمانا پویګو پینا کنا دغه غونو بوج سمانا پویګو پینا کنا څنګه چې یو باندې پویګي په خبره نه پاویس بوج نه بلکې هغه د بوج نه خلاص شي چیرته وضاحت شو زړه نه مشکل لري شو د زړه ګونډې مې وته نو بوج لري شي اجدان لري کېږي د دې مطلب دای چې پوه نش مطلب یې همدا نو دا هم غلطه ده چې تاسو یې مونږ نه پوهیږو ځکه زه باندې هم باندې د باندې په خبره پوهیږي څنګه نه پوهیږي دوی مدار چې کتا سوای چې راستا خبرې زمون زړه تنه کوزيږي نو کته سوچل کول شي زمون زړه ته کوزول شي یا زمون زغه کون نه دا بوجیل ری کول شي وته وای چې انما انا بشرون زبان دایما دا کار نشم کول دا خدای الله کار دی تمه په ذمہاره خو صرف بیان دی چې یو ها الیا نو آیت کې جواب دے دار زمانے دا مشرکین دا غی شک و شبہ چا بوی مونگا نپوئی گو قرآن باندے دا دیر علمون غواری دا غی جواب یوکو سو قرآن خوڑی رسان دے اللہ آسان کرے دے او دا چا دا اعتراضو چې پیغمبر ته بشر نه وي مینانا نه دا به د وی دا نور دی بشر به ته نه وي دا پیغمبر ګستاخی دی چې سو کوئی کنا مې قران کریم ویلی دی مونږ ځان خبر نه کوو د قران نه کوو ادا دویم ځل راغی او ځل سورې کاف کې ذکر شویو چه قل انما انا بشر مثلكم ادویم دلدل تا کرال چه اللہ رب العزت امر کی پیغمبر تا چه اعلانو کا پا دنیا کی دخپل بشریت او بیا اعلانو کا پا دنیا کی زماد وحدانیت دا خود کلمه مانا دا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول الله نو کلمه کې هم شک دی دا داسې کافران دي خو د دې په کلمه کې شک دی کلمه دوه خبرو نه جوړه ده یو د الله د وحدانیت نه او بل پیغمبر پاک د بشریت نه یو بشر معنی کنا قل انما انا بشر مثلكم او آیا اعلانو کاجبی شکا انما تد نور سو مطلب نشتا گوری دلتا دی خاص دی او غرص دی پار راغلی دی اغرص دی شک لری کئی شبہ لری کئی چی انما دا خبر دا شک ندا دا خود یقین خبر دا نو پا یقینی خبر دا کم شک پیدا کو انما اویلی بیشک معنی کیږي ښا اوایا بیشک از بندم بشرن بندم څنګه تاسو بندیان یې ندی خو انکار نشه کولی حضور بو ته شیطان یو بل شی ورواچو بل کا کوله به ورغورځو چ او بشر دی زمونږه استاد په شان خو نه دی کنه بشر خو ډیر قسمه یې کنه څنګه چې بهر یو جنس کې قسمونه دي اعلی او ادنا اوسط کنه دغه سه بشریت کې موي قسمونه دي کنه ښا که دنیا کې ګټه ده ګټه سوره قسمونه دی یو داسې ګټه ده چې صرف دیوال ته جوړیږي زماغه ګټه ده چې داغې لکوټي د حسن او د خایس سیزونه جوړیږي ماربل دی حسن به پیدا کیږي په مکان کې دا غوې نه قیمتي شو کنه بلغه ګټه دا چې هغه زمرد دی مرجان دی ملغلری دی هم ګټه ده کنه نه دا سونی نه ګران نه دی څومره قیمتي دی او جن سیاو دی حجر دیوی چې بشر دی په زمونږه په شان ته نه مونږه هو غټیو دیوالونو رانه جوړیږي لارو کوسو کې پراته یو او داغه مثال د ملغلرو د زمرد او د مرجان ډیر فرق دی وی کنه خلق الیدا پدل کی شک اچو ابی ابی اور پور شعر جوڑ کو چ محمد بشر ولیس کل بشری اوی بشر دے خدا عام بندیانو پشانتے خون دے کنا بل هو یاقوتۃ والناس کالحجر اخو یاقوت عمر جان دے او عام خلق گٹی لوٹی دی ای وردا خو پرخشتے کنا خا اللہ رب العزت ور پسوی چ مثلو کوم لری پاغار س باندې او بوالول چ خامخا دے انسان ذہن خراب ہوئے شکونه بکے چوئے او اخکاره مسئله و تا دا سی گرانه و دا دی باطل پرستو کار دیکنه خواه نمی سلکومی ازدکووی چه دی که قصه و لانجه مجوله وی چه او بشر دی خو بشر دیر قسمه دی اللہ رب العزت وی نو تا وی چه مثلکوم تازو بشانیه بکنه و ظاهر که زمان استازو پرخ نشتا کم بدن او جسم چې الله مال را کړل نن تاسو له هم در کړل سه کمی خو نشته باقي کنه کنه تاسو کې څه پرځه کما ده نه یو شی مثلو کوم کم عادت د انسان چې تاسو دین او زمام دي کله صحت یو کله مرضی کله لوګه تند یو کله موړوالی کله خوب یو کله ویخی کله غم یو کله خوشحالی دا ټول شته کنه نو تاسو هم دې زمام دي دا ټول عوارض په تاسو باندې مرضی او په ما باندې مرضی مثلکم چې تاسو په شان یو د موت نوم نیم خلاصو چې تاسو باندې موت راځي نو ما باندې به موت راځي مثلو کوم او چې څوک قران کې شک کوي نو ایو خامخاوي چې نه نه هغه باندې موت نه دی راغلی هغه د پاره ژوند وي همیشه د پاره موت ولا نه وي کنه ادام داغی مرگری شو چسو که بشریت نمانی خو یا ٹول نمانی و یا لگ نمانی لیاو شیده کدیو صفت دا بشریت نینکار کهنوم دا بشریت نینکار دی اگا صفت موت او حیات دی اصل صفت خدا دی دا ٹول خدا دی دلائل دی دا موت او دا حیات کسی حد تی کمارز دی که خوراک سکاک ده که لوگ تنده ده که خوب ده و که ویخه ده ده خو طول دلیلو ندی چه موت و حیات برازی چه دغا نمان انتا خویسو نمان انما انا بشرم مثلکم او آیا بیشک از بندیم ستاسو پشان و ظاهر کیس فرق نشتا ده ها باطن کی فرق شتا ده یوحا الیه ما توحی کیگی او تاوست توحی نکیگی تاگا فرق دی چلانا بولی ذت پا ما بانده احسان کرده ما لئے مرتبہ دی نبوت او دی رسالت را کرده تاگا خوخ دا اپا خپل خوخ بانده کار کئی اگر که دیر خلق نو خوخ چی دی پیغمبر شو ولی نور خلق نو پا دنیا کی دا سی پا کیو مو کنا چه غیه خود سرارو رسالتو نبوت نوانو او دے لائق نگنو او نور خلق لائق گنو چه مکاو طائف کی دیر مشهور خلق دے معروف او مشهور شخصیات تی دپا غیه نبوت او رسالت رانو گئے او پا دبان دے راو ویبت دا چاکار ندے خوا دا نه په عمل باندې دا نه په مهنت باندې دا نه په مشقت باندې دا خدای الله په فضل باندې دا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا الله فضل دې بچاو شي نما توهی کیږي تاسو تن کیږي نور په ټولو صفاتو کې څنګه تاسو په غیب نه پوهیږئ نو زم نه پوهیږم څنګه تاسو سه اختیار نشته د نفع او د نقصان نو زم هم نشته دې صرف دا فرق دی چې یو حای لیا وهي کول شي ماته عددی مسلیم انما الهکم اله واحد چې بشکان حاجت روا تاسو حاجت روا یو دې دا مسله ده دا دویم جواب دی یو جواب خدا شو چې باندې ما تاسو په شان یم څنګه زما په خبره نه پوهیږئ دیم دا ده چې خبره ډیره آسانه ده هوکې او سړی وی چې په دې خبره پوه نه شم ځکه چې ډیره پیچیده ده ٹھیک ده نو بعضې خبرې چې هغې کې ډیر گنجایشي معما وي خلق په یو بل باندې اعتراضونه کوي که نه خانو مولانو به داسې کولی چې سر د مئی پریکه اول راوړه نون دروځې دا معما به جوړه نه کوي که تمام روز پې خوځې هغې قرآن نه وي نو داسې زونه کولی په دې باندې وخت ضایع کوم الکه داسې انما الهکم اله واحد دومره سانه خبره چې خدای یو دی الله یو دی په دې خرم پوي اته سوې زموږ ذلت نن کوزيږي بشکا مددگار ستاسو کارساز ستاسو کارساز یو دی دغه مسله ده چې ما ته وحی کیږي فاستقیموا الی نیغ شه ګور الله او توبیخه ځانو نام کاګو کړی دي سیده شه الټا کیږي ما استقامت ستوي فاستقیموا الی چې او بنده په کاګو او ګولار رواني سملار پریخي نارسو کو ته زور نه کوي چې لکه لیوانه هني نیغ زکا نسی دزا انسان بند کر اللہ رب العزت مشرکینو تاوی چی سی دزا سمندر تاو پریوز ہے کڑی تاو پریوز ہے اڈو پتا با منو لگی گوارے سی دا روڈوں پریخے دے او غلط لارے ہم اختیار کری دې سوال خو ارسو کې په مانځ کې چه دین الصراط المستقيم یا الله مونږ ته سیده لار وښه مونږ په سیده لار باندې روان کې ناګه معنا دا فاستقيموا الله وي سیده شې صراط مستقيم ترا شې فاستقيموا اليهم دی اللہ تا ادری گئے پہ استقامت سران دی تا توحید وئی کنا اللہ ایو پا توحید کلکشا ارس پا دی کی دی دین دی توی لشی تو کاسی نام نمک دی پزان چیزو مسلمانی ما زخو مسلمان پکور کی پیدا شوی ما زخو اللہ وی دا خبر پریده فستقیمو ایلے پا دی مسئلہ کلک ادرے گا چی بیا زان تا کم نم اخلی نو اخلا تو پا غی که دروغ جن نی او تو پا دی که متکبر نی تو پا حق باندی اولاری و جب دی توحید باندی قائم شویخا وستغفرو مخیم چی سکلی دی دا غید پارا بخناو غوانای دا اللہ نام زکر چه دین اخو انسان نخالی کی گی خامو خاطر نشرک کی گی گناو نکی گی نزکه اور پسې واستغفرو وي چې دا غي مخکي ژوند چې ډېر غلط تیر شوی دی دا غي په حق کې الله سره خپل صفایو کین او ډېر آسان ده چې استغفر الله ربي چې الله بخنه واړم ستانه نیم پوښوي معافی را تاو کې نو بس خبر او پاک شي. دویم مطلب دا چې اول په اسلام کې عقیده ده نفس تقیمو الیه عقیده په الله باندې مضبوطه او ساته او دویم پکې عمل دې نو استغفروا. نو کله عمل مطلب سي چې ګناه دې ختم شي کنه چې تر روانېږي نو حدیث کې راځي چې او قدم دې زمرا لری راضی ده لری نجومات تا راضی پا دی بانده خواب اکی گا ما زکا حدیث کی راضی چکل انسان قدم رواخ لی نحطت انو خطویتو یو گناہ مابشی او کتب له اجرو یو اجر ولو لکلشی پا یو قدم بانده انتشمارا کنا واستغفروا. عمل خو دې لپاره دی چې قدم په قدم د نه ګناه کیږي غلطي او خدای کیږي نو کله چې ته عمل ته راوځنه او ګناهونه ختميږي بیا واستغفروا. که تاسو استغفر الله وای او کنه وای او بس دې عمل سره به ګناهونه ریږيږي دې له دعوت ورکو د دعا خبرو د توحید او د رسالت چې انما انا بشر مثلکم د مخک کلولې ځکه دعوت هغه دنیا ته راوړل هغه داو چې انما الهکم الہ واحد دا مسله ده توحید دا کلمه ده د اسلام الله سغواړي زمونږ نه استقامت چې فاستقیم ویله تر مرګ پورې په دې خبره کلک شي غوري ځان دیوال سورې ما جوړاوه چې ساري او پله مازی ګر بل پله واستغفروا او پسې د عمل مقام دې کو وخت ته ملاو شو اګه وخت ملاو نشو نو دغه د لپاره ده چې کومه عقیده دې ذکرې ده خوارا خواری ده خرو ده خواندانو ده وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ارکلا چه مسئلہ دغوان عقیدہ پا دنیا کی ده توحید وان نو مشرکان خطباو برباد شو چه ده دیسل ده اللہ ده پزمکا گرزی ده اللہ ده اسمان دلان دی ده دیپا کسل گرزی زمکا ده اللہ ده اسمان ده اللہ ده نور اس پوک میں پکی دا اللہ بلیگی امو شرکانو تا گرزی را گرزی دی خودی خودی تباو برباد کی چکندر کی پاتی کی گی او خبر اے نمانی کرائی نور کی وویلو المشرکین گورا خیری و تکی خوا اللہ ایچا تا خیری نزی کری خودی ظالمانو تا کری تبای دا او هلاکت تیم او دا سی او کند دا پا جهنم کی چاگی تا ویل ویلی شیم عربی ام داو چرتا بلا جبا کبام ویلی راغلی کنا او دا سی کند دا جا حدیث کی رازی کی او درانا گولاو تارتاو کی لسچل کلو سلویخ کاله کې وویخ ترسیم غریته مو ویل ویل شي کنه ویل للمشرکین او د مشرکین وضاحت کوي چې دا سوق دي الذين لا یوتون الزکات وهم بالاخره هم کافرون مشرکان هغه خلق دي چه زکاة نوباسی زکات پارس کشتا یوازې په مال کې نه دی، زکات په بدن کې هم دی او زکات په عقل کې هم دی، زکات په عمر کې هم شته او زکات په ځواني کې هم شته. په دې ټولو کې وا زکات وباسي په مال داغه اندازه مقرر شوې ده الله طرف نه، چې په دوره کې دوره په دوره کې په هر څه ادا نور چې دینو دا قرآن او سنت مطلق بیان کړی دي. دیو جنا پایات باندې د اشکالو چې زکات فرض شو په مدینه کې په دویم کال د هجرت مکه کې نو په دویم کال د هجرت او سوره حمیم سجده مکی سورت ته مکه کې نازل شوه نو څنګه وی چې دې زکات نو ور کوي؟ دویمه دا ده چې دې ته فروع وی زکات، صلات، روجه، حج، اعمال او اعمال با علی او بندکی چی مخکی ایمان راوڑی کن و مشرکانو تا خو حکم دا صلات او دا زکاة نی اغیطا خو حکم دا ایمان او دا کلیمی چی دا مخکی اومن اینو بیا با عمل کوئے چی ایمان ام نی راوڑی نو عمل بسنگا کئے رزقا مفسرین د زکات معنا بل شان کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماوی الا یشهدونا الا اله الا الله مشرکان هغه خلق دی چې دا گواهی نه کوي چې لا اله الا الله او چې خپل زړه پاک کی د شرک نه. دا مطلب دی زکات په لغوی معنا سره ده، لغت کې زکات پاکوالی ته وي. قرآن کې ډېر مستعمل دی، قد افلح من تزکا، کامیاب شخص او کو چې ځان پاک کړ او ذکر اسم ربه فصلى، بیا راغې نو په مانځو درېد ځان پاک په کلمه باندې ایمان راوړو، بیا راغې په مانځو درېد. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، نو تزکیه قلبی تی مراد دا زل پاکول. حضرت عکریمہ دا اغا شاگرد دکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نا غداما نا کئی چلا یتوحیرون انفسهم من الشرک، لا یتون الزکات سمانا پل زانونا نپاکی دا شرکنا چی توحید قبول کی. چی توحید قبول کی نظرونا یا پاک شی دا شرکنا اگی نپاکی کنا اگی پا شرک خوشحالت اگی باندے فخر کئی چی زمونگا دادا مشرانو دین دے لا یتون الزکاتا. اصل معنی دا دی دا آیت دا زل پاکیت تینا مراد دے سوک داموی چه مشرکین با دا حج پواق کے مالی دیر خرچہ بے کولا مالی ولی حاجان لبے او بو ار کولی، حاجان لبے خوراک ور کومیل مستیاغانی بے کولی، دغسی دا اللہ دا کور عمارت او تعمیر بے کوم، او دے خیالو چی دا دیس رضمونگا مال پاکی گی. اللہ نبو لزت پاگی رد کئی چی کم زکاة تی خواہتا سنو ار کوم، چې کوم شي سره مال پاکيږي او تاسو نو ور کوي هغه دا دي چې کوم غربا او فقرا او مساکین دي اغيله ور کوي، چې قران داوی زې په ذکر کړل عام یې کړل ښا نو تاسو مال کو پاکیږي نو په دغه سره پاکیږي او په دې نه پاکیږي چې مشرکانو باندې خیر خیرات کوي زکه او مشرک زکات نکی کنه دې له مسلمان سره ګوري کا ډیر ځان ته مسلمان وی چې ګوره زه کلی و ما او انځو وخت مونږ کوما په دا دغه چې ته پراته دي ات کړه کارونه ټول د شرک دینو نلایتون الزکاتا دا مطلب داو او پټول عبادتو کې ګران عبادت په مسلمان باندې وی زکات ته منځونه وکي او هغه او تا ګران ندي خو په شوق باندې حجونه وکي ارث وکي او زکات وی زکات د مال عبادت ته او ایمال او روح دا دواړه رونه دي څنګه چې په روح باندې انسان ژوند دی په دې مال باندې هم ژوند دی که روح ته لري کې خپل وای چې ګکړي بیا که مال ته لري کې نو بس وی وځ کار دا څه بناستي او سلبې خراب وي خان شقیق الروح یا وتویل دي او دې وجه نه وي ابو بکر رضی اللہ عنہ په خپل خلافت کلمبه جهاد د چا سره کړو چې زکات یې نه ورکاو دا یې سره کړو ته غری لمبه انکار چې کړو ځمان نه نو کړي د روزي نه نو کړي د حج نه نو کړي او زکات نه وکړو ته چې مال ډیر خوک شه دي هغه وی چې کنه زده خو صدور خبر نه ده ټول دین خو په دې پورې تړلې نه دي منځونه وکاو نور عبادتونه وکاو زکات نشو ورکول ابو بکر رضی الله عنه اعلان وکړ کنه د جنگ چې دا هو د اسلام یو رکن دی او دین انکار کول کفر دی اگر که حضرت عمر رضی اللہ عنہ و سر ډیر وخه اتفاق نکاو ګورو دا بعضی خبری چې وی د علمي کنه ارسوک پنه پوي باری کی خبری نو عادای حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې عمر تو ان قاتل الناس حتا یشهدو الا اله الا الله ما ته خوا مرشوی چې د وجان کوم خوا چا سره چې دا کلمې نه ویل او چې وی وی نو بس ته به سره نه کوم نو دې هو کلمه وی کنه خو زکات نه ورکې نو ولي وسره جنگ کوم په حضرت صدیق و ته وی چې لګ مخ کې لال شاه حدیث دی پورو نه وی چې نبی عليه السلام وی فیضا قالوها کله چې دې دا کلمه وی عصمو منی دماغم و اموالم نو دا دی وینی و دا دی مال زمان محفوظ شو وینی بین تویگی مال بین غنیمت کیگی چی دا کلمه وی الا بحق الاسلام دا خبرو الا بحق الاسلام ہاں که دا اسلام دا یو حق نه انکار کی نو بیا بی وینو تا ام امن نی و مال تا بی ام امن نی نو دا حضرت عمر سینا کولاو شوا چی بس ابو بکر چی سوینو دا رشتی آدی نو جنگ شورو شو آغا خلقو سر چی زکات نور کاو نو قرآن دا زکا ذکر کرده چی ببنده بانی دا دیر گران دی نو گورا انزو نار سکی خلق یہ زکاة تا پوستے ہو کنو طبیعت خرابی کنو مشرکان او کسان دی چې داسې کارونه نه کوي چې خپل زړونه پاک کړي په کلمې سره او هم بالآخرتهم کافرون دا ځکه چې قیامت نه مني غم ور سره نشته. ورپسې مختصر بشارت ذکر کړي د مؤمنان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بشکا کسان چې ایمان راوړل په دغه مسله باندې چې ذکر شو، او به عمل کو عمل صالح په طریقه د سنت، لهم اجر غیر ممنون، دې لپاره اجر دې نه دې ختمېدونکې. پته ولګې دا چې جنت نعمتونه د شمار نه بار دي، ولې چې یو شی ممنونی ختمېږي نه د شماري کنه، او چې نه ختمېږي نو پته ولګې دا چې دا د شمارې نه بار شي دي، اگر بے حساب دی چه سنگا اللہ رب العزت و تنمیخ دی چه دیل باجر ورکولی چی بغیر حساب. دا مختصر بشارتو او جوابو شو دی یویشو بہی چه مونگستا بخبرن پوئی گو. آخر دعوان.